من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنقول شنو فاب البطبي جواب، يعني وإذا جرت عادة العلماء عالمların adeti vakı olduğu zaman ne üzerine vakı olmuştu? Ala takdimi şuuri, değil mi? Ala takdimi şuuri bi ta'rifil ulumi, ilimlerin tarifiyle bir bilinç kazanılmasının öncelenmesi, önce öğrenciye bir bilinç aşılamak için ilimlerin tanımının öne alınmasıyla ki alimlerin adeti, alışkanlığı meydana geldi. Fenakul. Öyleyse biz de diyoruz. Ne itibarla? Bi'tibaril ciheti el-ula. Bi'tibaril ciheti, cihet yön itibariyle, yol itibariyle, öyle yön yol ki el-ula. Birinci cihet itibariyle. Bir önceki dersimizde iki cihetten bahsetmişim. Cihet-i vahde zatiye, cihet-i vahde aradiye. Cihet-i vahde zatiye dediğim şey mevdu'ul ilimdir. Cihet-i vahde aradiye dediğim şey ise gayetül ilimdir. Cihet-i vahde zatiye, yani ilmin mevzu'u itibari ile, tamam mı? Diyoruz. Ne diyoruz? El mantıku. Yani cihet-i vahde zatiye itibariyle mantık ilmini tanımlarsak el mantıku, mantık nedir? İlmun, o bir ilimdir. Yani usulün ve kavaninu manasında. O bir takım asıllardır, bir takım kurallardır. Bir yetidir, bir melekedir, değil mi? Evet, ilmun o bir ilimdir. O bir ilimdir. Yani nasıl? Bir takım asıllardır, bir takım kurallardır ki yubhasu fihi. Yubhasu, bahsedilir, değil mi? Beyan edilir. Fihi, fi hadel ilm. Bu ilimde ne yapılır? Bahsedilir, incelenir, araştırılır. Neyden bahsediliyor? Anil e'râzi el-zâtiyye. A'rad-ı zatiyeden, yani hallerinden, tamam mı? Yakın haller, garip olan hallerinden değil, uzak hallerden değil, zati, özsel hallerden bahsediliyor. Birinci derecede alakalı, ilgili, tamam mı? Anil a'razı, arazdan. Araz nedir burada? Anil ehvali ezzati. Zati hallerinde. Zati durumlarında. Peki ne için olan zati haller, durumlar? Anil a'razı zatiye. Ne için olan? Ne için olan? Lit tasavvuriyati ve tasdikiyati. Bizde şey yok. Öyle okuyorum ben. Tasavvuriyati ve tasdikiyati. Tasavvuriyata ait olan, tasavvuri bilgilere ait olan ve tasdiki bilgilere ait olan. Tasdikat, tasavvurat. Mantıkın konusu. Bizde nispet yok hocam, yanlış mı? Öyle okunması uygun yani. Ha? Onun tamam. İçin diyorum. Yani şey olsa güzel olur. Tasavvurat, tasavvuratla ilgili olan, tasdikatla ilgili olan. Tasavvurata ait olan, tasdikata ait olan. Tasavvuriye ve tasdikiye yani. Bir tasavvurat dedik mi o zaman düşmüş oluyor yani. O pek hoş olmuyor. Lit tasavvuriyati ve tasdikiyati. Tasavvuriyat ve tasdikiyat. Mantık ilminin mevzuu, mevdu'u ilmil mantık, et-tasavvurat ve tasdikat, et-tasavvuriyat ve tasdikiyat. Değil mi? Tasavvurat ve tasdikattır. Tasavvurat nedir, tasdikat nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Tasavvurat, müfret aşamasında olan bilgiler. ağaç, masa, adam, kadın, kar, sıcak, soğuk, bunlar tasavvura. Bir de tasdikat var. Tasdikat nedir? Hüküm aşamasında olan. Kar soğuktur. Değil mi? Yaz sıcaktır. Kadın güzeldir. Adam çirkindir. Bunlar da tasdikiyye önermeler. Peki. Bunların her birine arız olan durumlar var. Tasavvuri durumda olan bilgiler. Değil mi? Tasavvuratın arızları var. Ne oluyor? Cins oluyor, nev oluyor, fasl oluyor. He? Arazı am oluyor, arazı has oluyor. Efendim, ondan sonra bu cinsi, nevi, faslı, arazı, amı, arazı, hastan meydana gelen kavru şarih oluyor. Hudut, tarifler, resimler. Değil mi? Bunlar hep tasavvura. Tasdikat, kadıyeler, önermeler. Değil mi? Hamliye oluyor, şartiye oluyor, mucibe oluyor, salibe oluyor. İşte bunlar herlerin arazı zatiye işte bunlar. Tasavvuratın ve tasdikatın hallerinden inceleme yapılan, bahsedilen ilim. Niçin peki tasavvurat ve tasdikatın, tasavvurat ve tasdikatın, onu yan tarafa not aldınız değil mi? Tasavvuriyat, tasdikiyat. Yani tasavvurat da okursunuz, fakat yani tasavvurat desem bile tasavvuriyat manasındadır. Evet. Min haythu, bu sebebiyettir. Niçin biz tasavvuratın araz zatiyesini, ahvalini bilmeliyiz? Yani biz niye külliyat-ı hamsi bileceğiz? Biz niçin el-kavlu şarih bilmemiz gerekiyor? Biz niçin kadıyeyi bilmemiz gerekiyor? He? Kadıyeleri, hamliyeyi, şartiyeyi, bunları bilmek gerekiyor. Tamam. Niçin peki? Niçin? Değil mi? Neden dolayı? Tasavvurat ve tasdikat bilinirse, bilinirse o bilgilerimizin yardımıyla yeni bilinmeyenler, bilinmeyen şeyleri ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. Min haythu, şu haysiyetten, şu sebepten ki, evet. Min haythu, şu haysiyetten, şu sebepten ki, değil mi? Yani bu efendim tasavvurat ve tasdikatın a'raz-ı zatiyesinden bu ilimde bahsediliyor. Niye? Min haythu, şu haysiyetten ki. Şimdi burayı iki türlü okuyabilirsin. Nef'uha, merfu okuruz. Tamam mı? Mahzun müptedaya haber veya müptedalık haberi mahzun. Niye? Çünkü haythu tudafu ila cümletin ve kat tudafu ila müfredin. Bazen de müfrede muzaf olur. O zaman nef'iha okumak da caiz. Min haythu nef'uha, min haythu nef'iha. Bu malumatın fayda vereceğinden dolayı, yarar sağlayacağından dolayı. Nerede? Nerede? Fil isali, ulaşmakta. Ya ne demek fil isali? Orada mudafun ile hasbedilmiş. Hasbedilen mudafun ileten ibaz ne gelmiş? Elif lam. Yani fi isal ile akli, aklı ulaştırmakta. Değil mi? Fi isal akli, aklı ulaştırmakta. Nereye? İlel mechulati, meçhullere, bilinmeyenlere. İlel mechulati ne demek? İla tahsilil mechulati, meçhul durumda olan bilgileri öğrenmeye, elde etmeye, aklın ulaşmasında faydası olduğundan dolayı tasavvurat ve tasdikatın a'rad-ı zatiyesinden kendisinde bahsedilen ilme mantık ilmi denir. Mantık ilmi dediğin şey tasavvurat, tasdikattır mevzusu. Tasavvurat ve tasdikata arız olan durumlar vardır. Tasavvuri bilgiler, külliyat-ı hamis dediğimiz beş tümel vardır. Cins, nev, fasıl, arazı am, arazı has, bunlar değil mi? Ondan sonra bunları bildiğimizden dolayı biz nereye ulaşırız? Bu mebadi ile. Yani bu ilkler, ilk bilinmesi gereken bu külliyat-ı hamis sayesinde biz tariflere ulaşırız. El-Kavlu Şarih, o da tasavvuratın makasıdır. Kaviyeleri öğreniriz, biliriz, önermeleri biliriz, hamliyeyi, şartiyeyi biliriz. Bu mebadiyi elde ettiğimiz zaman bu mebadiyle biz maksad-ı a'la olan kıyasa ulaşırız. Kıyas bir hasebi sure, iktirani kıyas, istitnai kıyasa ne yapmış oluruz? Ulaşmış oluruz. Demek ki, peki kıyası bildiğin zaman bilmediğin şeyleri iki bilinenden bilinmeyeni elde ediyorsun. Bak, iki bilinenden bir bilinmeyen elde ediliyor. Demek ki bunların bilinmesindeki amaç nedir? Zihnin, aklın yeni bilgilere ulaşmasını sağlamak. Bu müteahhir ulemanın mantık ilmine yaptığı tanımdır. Bilinmesi, ezberlenmesi gerekir. Elman mevzusu itibariyle olan tanımdır. İlmun yubhatu fihi anil a'rad zatiyye littasavvuriyyati ve tasdikiyyati min haythu nef'iha fil isari ilel mecbulati. Tamam? Anlaşıldı. Evet. Şimdi mütekaddimun ulemanın mantık ilmine yaptığı tanımı Şari Hazretleri, Fenari Hazretleri ortaya koyuyor. Ev veyahut da nereye matup? El mantiku, ilmi mantık, ilmun yubhatu fihi, ilmun bir ilimdir, yubhatu fihi, onda incelenir, araştırılır, bahsedilir, konuşulur. Fihi o ilimde neyden? Dikkat et. Anil e'razı ezzatiyet. Yine zati arazilerden araz-ı zatiyeden bahsediliyor ama neyin araz-ı zatiyesi? Lil ma'kulati es-saniye. Ma'kulat-ı saniyenin araz-ı zatiyesinden. Ma'kulat-ı saniye. Ma'kulat-ı saniye. İkinci akliler. Akliler. Makulat nedir? Makulun cemisidir. Akliler demektir. Şimdi bizim akliler dediğimiz şeyler harici dünyada, yani dış dünyada varlığı olanlar vardır. Dış dünyada varlığı olmayanlar vardır. Anladın? İnsandır, eşektir, kedidir, köpektir, masadır, bilmem nedir. Bunlar nedir? Dış dünyada varlığı olanlardır. Onun için biz bunlara ne deniyoruz? Ma'kulat-u ula diyoruz. Bunların ismi nedir? Ma'kulat-u ula. Bu ma'kulat-u ula harici dünyada varlığı bulunan şeylerdir. Bu ma'kulat-u ula'ya biz ne yapıyoruz? Bu ma'kulat-u ula'dan külli olanı var, cüzi olanı var. Öyle değil mi? Tümel olanı var, tikel olanı var. He? Fasıl olanı var, araz olanı var, arazı am olan var, arazı has olan var. Ha. Peki bu külliyettir, cüziyettir dediğin şey dış dünyada bir varlığı var mı? Bunlar nedir? Zihni şeyler. Mantık ilmi neyden bahseder? A'raz-ı zatiyeden. Neyin a'raz-ı zatiyeti? Lil ma'kulati es-saniyeti. Ma'kulat-ı saniye, ikinci derecede akli olan şeylerden. İkinci derecedeki akli olan şeylerin hallerinden bahseden. Elleti, şimdi bak dikkat et. Elleti, o ma'kulat-ı saniye ki la yuhada biha emrun fil haric. La yuhada yani la yusafu biha. Onunla vasf olunmaz. Emrun herhangi bir şey fil haric. Haricde. Emri harici değildir o. Emri zihnidir. Haricde onunla bir şey vasf edilmez. Yani o mahmul olmaz. Mahmul olmaz. O yüklem olmaz. Min haytu. Bak ne haysiyetinden şimdi ha. Hariçte yani dış dünyada herhangi bir şeyle mevsuf olmayan, vasıflanmayan ma'kulat-ı saniyenin hallerinden kendisinde bahsedilir. min haytü şu haysiyetten ki, dikkat et anlatacağım, tentabiku teştemilu, bu makulat-ı saniye şamil oluyor. Ne üzerine şamil oluyor? Alel makulati el ula, makulat-ı ula dediğimiz ilk aklilere, akılda ilk olarak gelen, elleti o makulat-ı ula ki yuhada yusafu, vasfedilir, mevsuf olur, mahmul olur biha, onun ile, o makulat-ı ula ile, emrun fil hariç, hariçteki iş onunla vasfedilir. Zeydun insanun denir. Zeydun insanun denir. Ama zeydun nevun denmez. Zeydun cinsun olmaz. Çünkü cinsiyet, nev'iyet bunlar nedir? Külli şeyler. Mahkulatı saniyedir. Hariçteki bir şeyin kendisiyle vasıflandığı makulat-ı ulaya şamil olduklarından dolayı dış dünyada kendisiyle bir şeyin mevsuf olmadığı o makulat-ı saniyenin hallerinden kendisinde bahsedilen ilme mantık ilmi var. Aynı şeyi söylüyorlar. Farklı bir şey söylemiyorlar yani. Anladın? Tasavvurat ve tasdikatın hallerinden bahsediliyor. Şimdi tabi burada makulat-ı saniye dediğimiz nedir? Mahkulat-ı ula denen nedir? Şimdi Kavli Ahmed'in 79. sayfa 3. hamişini açalım. Oradan bir görelim inşallah. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bakın orada ne diyor? Kavluhu, Musannif Hazretleri diyor ki tüsemma ma'kulatin taniyeten. Tüsemma isimlendiriliyor. Değil mi bunlar? Yani külli, cüzi, zati, arazi dediğimiz şeylere isim veriliyor. Şimdi mantık ilmini okurken diyeceğiz ki küllidir. Ne? Külli olan ne? Cins, nev, fasla. Bunlar ne? Hep küllidir bunlar. Ya bu külli olanlar, zati olanı var. Cins, nev, fasıl bunlar zatidir. Hassadır, arazi amdır. Bunlar nedir? Arazidir. Bunlara isim veriliyor. Ne diye isim veriliyor? Ma'kulatin saniyeten. Bunlara ma'kulat-ı taniye denir. Tevdihu hadel makam. Bu makamın izahı şöyle. Hüve. Ennel vücude varlık ala kısmeyni. İki kısımdır. Fil harici, hariçte. Hariçte hariç zihni. Ve fil zihni. Ve fil zihni. Zihinde ve hariçte varlık iki kısım üzerinde. Kema ennel eşya. Nitekim eşya. İza vücudet. Bak şimdi. Yeryüzünde fil harç. Hariçte bir eşya varit olduğu zaman, mevcut olduğu zaman da. İza vücudet. Mevcut olduğu zaman fil harç karşı. Ne olur? Ya'ridu lehu fil vücudil harici. O harici varlıkta, o dış dünyadaki varlıkta olan o şeye arız olur. Avaridu. Bir takım arızlar. Anlıyor musun? Cevher olan araz var. Ne gibi? Kessevadi vel beyaz. Siyahlıktır, beyazlıktır. Değil mi? Ve nahvima. Tuldur, kısardır, uzunluktur, kısalıktır, güzelliktir, çirkinliktir. Buna arız oluyor. Kedalike. Şimdi ila temesselet. Temessül ettiği zamanda, belirdiği zamanda bu şeyler fil akli, akılda belirdiği zaman arada leha min haythu hiye mütemessiletun fil avariz. Arızlarda temessül edici olması, arizi şeylerde meydana gelici olması haysiyetiyle de ne yapıyor? Meydana geliyor. Değil mi? Zihinde. La yuhada biha emrun fil hariç. Hariçte onun karşısında onun ile bir şey vasıflanmaz. Ne gibi? Kel külliyeti vel cüz'iyeti vel zatiyeti vel araziyeti. Zatiyettir, araziyettir, külliyeti, cüz'iyettir. Bunlar hariçte ne olmaz? Varlıkları yok bunların. Külli zihnidir. Zati, arazi. Bunlar hepsi zihinde oluyor. Mesela örnek verelim. أننا نتعقل وبستعقل ederiz من الحيوان حيواندan canlıyı düşünüyoruz biz. Taakkul ederiz. Evvela neyi taakkul eder? Ennehu cismun namin hassasun mutaharrikun bil irad. Hayvan nedir? Hayvan dediğin şey ne? Cismun. O bir cisimdir. Namin neşvu nema bulan, gelişen, büyüyen. Değil mi? Hassasun, hassas. Ne demek? Algılayan. Müteharrikün, hareket eden neyle? Bil irade, irade. Şimdi biz hayvanı zihnimizde düşünebiliyor muyuz? Düşün. Hayvan varlık aleminde de var mıdır? Vardır. Canlı. Değil mi? Peki. Ve huve minel ma'akulatil ula. Bu ma'akulat-ı uladandır. Doğru mu? Bu ma'akulat-ı uladır. Zeyd'i sen zihninde düşünebiliyorsun. Düşünüyorsun. Düşündün. Değil mi? Peki. Thumma nata'akkalu saniyen. Ondan sonra taakkul ediyoruz. Hayvanı taakkul ediyoruz şimdi. El hayvan cinsun. Hayvan cinstir. Değil mi? El hayvan cinsun. Neyi taakkul ediyoruz? İkinci olarak kevnehu gayra mani'in an vuku'i şirketi. Şirketin olmasına mani değildir. Hayvan şirketi, ortaklığı kabul eder mi, etmez mi? Canlılıkta insan var mıdır? Var. Tamam. Öyle değil mi? İnsan canlıdır. Şöyle diyebilir miyim? El insanu hayvan. İnsan canlı. El feresu hayvan. El himaru hayvan. Gördün mü? Hayvan mahmul oldu. Mahmul oldu. Dikkat et. Onunla bak. Onunla hüküm veriyorsun. Hayvaniyetle hüküm verdin. Neye? İnsana. El insanu hayvan. El feresu hayvan. El himaru hayvan. Tamam. Peki hayvan makulat-ı uladır. Değil mi? Peki bu hayvan küllidir, cüzidir. Değil mi? Külliyeti var. Niye? Çünkü hayvan dediğin şey şirkete mani değildir. Çünkü bak ne yaptık? El insanı hayvan dedik. El feresi hayvan. Peki şirkete mani değil ise, şirketin vukuuna mani değil ise demek ki cinstir. Peki cins denen şey varlık aleminde var mıdır? Yoktur. Cins ona arız olan durum. Mahkulat-ı taniyedir. İşte mantık ilmi makulat-ı ulaya şamil olan, makulat-ı ulanın hepsinde var olan, bulunan külliyet gibi, cüziyet gibi, zatiyet gibi, araziyet gibi makulat-ı saniyenin ahvalinden bahseden ilimdir mantık ilmi. Anlaşıldı? Tamam. Peki ثُمَّ نَتَعَقَّلُ كَوْنُ ذَاتِيًا. Ondan sonra zati olmasını düşünürüz. Bak. Bu da ne oldu? وَيَّ مِنَ الْمَعْقُلَاتِ الثَّالِثَةِ. Zati üçüncü akli, dördüncü akli git. Makulat-ı ula dediğimiz hariçte bir şeyin kendisiyle vasıflandığı şeydir. İşte hayvan. El insanı hayvanın. Bak, insan hayvaniyetle vasıflanır. Değil mi? Peki şöyle diyebilir misin? El insanu nev'un. İnsan nev'dir. İnsan hayvandır. El insanu hayvanın. El insanu natikun. Tamam. El insanu nev'un ama. Niye? Çünkü nev insanda arız olandır. Onun mahmulü değil. El hayvanu hayvan cinsu. Cins hayvana mahmul olma. Çünkü o zaman varlık aleminde var mı cins? Yok, hayvan vardı. Hayvan mı? Hayvanın arızı cinsiyet. Anladın? Peki. Onun için makulat-ı saniye. Bak yine yan tarafta. On sonra 3 etti. Ve yeminel makulat-ı saniye. O daha gider ondan sonra. 3-4 daha çoğalttı git. Şimdi bak. Yan tarafa yine bakın. 10 numaraya. قوله المعقول الثانية ندل هي الأحوال العارضة عارضي شيء الأحوال العارضية للشيء بحسب وجوده الذهني ذهني varlık olması itibariyle tamam mı? Şimdi hayvan varlık aleminde var mı? Var. O varlık alemindeki hayvana şamil olan bir şey var. Nedir o? Cinsiyet. Külli olması, cins olması değil mi? İşte bunlar. Selamünaleyküm. Allah'ın sesi bizim başında sıkıntı mı siz ya? Nerede bilen Hasan Kayseri'nin seni arıyorum ulaşamıyorum, Kemal arıyorum ulaşamıyorum. Ondan sonra geçiyorsun. Zatidir. Bunlar hepsi. Anlaşıldı mı? Evet bak şurada da aynı diyor. El makulat ula. Makulat ula nedir? Ma yekûnü bi izâihi. Evet. Nerede hocam? Bak. 11 numara var altta. Tamam. El makulatul ula. Makulatul ula nedir? Ma yekunu bi izaihi mevcudun fil harç. Hariçte onun varlığı var. Onun hariçte onun karşısında bir varlık var. Ketabiatil insani vel hayvani. Hayvan gibi, insan gibi. Fe innehuma bunlar yuhmelan. Bunlar mahmul olurlar. Yüklem olurlar. Ala mevcudin hariciyin. Harici bir varlığa bunlar mahmul oluyor. Ke kavlina bak. Zeydun insanun diyor. Zeyd insan. Tamam. Ve ferasun. Feras hayvanun. Hayvan. Değil mi? El ma'kulatu taniye. Ma'kulatu taniye nedir? Ma la yekunu bi izahi şeyun. Onun karşısında herhangi bir şey yok. Fihi. Ken nev'i vel cinsi vel fasli. Nevidir, cinstir, basıldır. Fe inna bunlar la yuhmelu ala şeyin minel mevcudat el hariciye. Dış dünyadaki varlıkların hiçbirine bunlar mahmul olmaz. Mesela la yukalu denilmez. Ne için? Li mevcudin hariciyin. Harici bir varlık. Ha da cinsun. Yani Zeydün Zeyd cinsun. Zeydün Zeyd nev'un. Denmez. Anlaşıldı mı? Heh. O mevcudata mevcudatta bulunandır. Anlaşıldı? Peki. Bir de böyle. Demek ki makulat-ı ula üzerine şamil olduklarından dolayı hariçte kendisiyle bir şeyin vasıflanmadığı o makulat-ı saniyenin yani şöyle külliyat-ı hamisten, cinsten, neviden, fasıldan, arazdan, hamliyeden, şartiyeden bunlar hep zihni şeylerdir. İşte bunlardan bahsedilen ilme mantık ilmi de. Kıyas da buna girer mi? Kıyas tabii, kavramı. O da hepsi zihnidir. Hariçte bir varlığı yok, yok kıyas. Yok. Haziye, bilmiyorum. Hepsi. Tasavvur tasdikatın hallerinde. Aynı şeyi söylüyor yani. İki tanım var ya. Biraz şey aynı şeyi söylüyor. Yani. Dolan başlıyor. Anladın? Nokta. Şimdi bu da İkinci ve bi itibaril ciheti saniyeti. Şimdi bu nereye atıp? Gayeyle. Fenekulu yine diyoruz. Şimdi mantık ilminin tanımı hakkında ama fenekulu diyoruz. Yani fi beya fi ta'rifi ilmil mantıki. Mantık ilminin tanımı hakkında diyoruz. Ne itibarla? Bi itibaril ciheti saniyeti. Ciheti vahdeyi aradiye itibariyle, gayesi itibariyle yapılacak olan tanımda da diyoruz. Ne diyoruz? El mantıku. Mantık ilmi nedir? Kanunun. O bir kanundur. Yani mesail ve kavaid. Birincisi mevzu itibariyle miydi? Buraya evet. Kadar hep mevzu muydu? Evet. Mevzu ile ilgili mevzu, iki tanım mı verdi? İki tanım verdi. Bir müteakkidunun bir de müteahhirunun tanımını tamam, verdi. Tamam. Şimdi oldu. El mantıku. Mantık ilmi gayesi itibariyle tanımladığımız zaman diyoruz ki el mantiku ilmul mantıki mantık ilmi evet mantık ilmi kanunun kanundur. Aletun kanuniyetünde diyorlar. Kuralları olan bir tekniktir. Kuralları olan kaideler mesaildir. Değil mi? Bizi meçhul olan şeyleri bilmeye götüren ulaştıran kurallar manzumesidir. Kanundur. Kanun bir kanundur. Yurafu bihi. Yurafu bi vasıtati hadel kanun. O kanunun vasıtasıyla bilinir. Ne bilinir? Sahihul fikri ve fasiduhu. Sahihul fikri. Fikrin sahih olanı, doğru olanı ve fasiduhu ve fasit olanı bilinir. Fikir nedir? Tertibu umurin ma'lumetin ma'lum, bilinen bir takım şeyleri sıralamaktır ki el müteeddi ile meçhul. Bizi meçhule götüren. Tamam mı? Tertibu umurin ma'lumetin, ma'lum olan bir takım şeyleri tertiptir, sıralamadır ki el müteeddi götürüyor ile meçhul. Meçhule götürüyor bizi. Bilinmeyene ne yapıyor? Götürüyor. Şimdi mesela ne yapıyoruz biz? Hayvan-ı natıkı tasavvur ediyoruz. Hayvan-ı natıkı tasavvur ettiğimiz zaman da, fikrettiğimiz zaman hayvandır, natıktır. Onu tasavvur ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Ha, huve insanın demeye götürüyor. Anladın? Yurafu bihi, onun vasıtasıyla bilinir. Sahihul fikri, fikrin doğru olanı ve fasiduhu ve fasit, eğri olanı. Doğru ve yanlış. Doğru fikir, doğru düşünce, yanlış düşünce kendisiyle bilinen efendim kanundur. Bir de şöyle tarif ediyorlar. Aletun kanuniyetun ta'asımu mura'atuha ezzihne anil hatayı fil fikri. Yani zihninden. Aletun kanuniyetun, kanuni bir yani kuralları olan bir tekniktir. Ta'asımu korur. Mura'atuha, o kurallara riayet etmek. Ezzihne, zihni korur. Neyden korur? Anil hatayı fil fikri. Fikirde, düşüncede hataya düşmekten zihni ne yapar? İsmetüz zihni anil hatayı fil fikir. Tamam? Anlaşıldı. Evet. Madem ki bu bilgiler zihnimizde yerleşmiş oldu, fen derece. He? Ne zaman ki bu kavmin yaptığı tanım olsun efendim, müteahhir uleman yaptığı tanım olsun, bunlar ki takarrur etti, yerleşti değil mi? Bunlar ki zihnimize yerleşti, fen derece, fen derece girdi, münderiç oldu, müştemil oldu, içinde barındı. Nerede, nereye girdi? Fil ula, yani fil ula fi tarif. Birinci tarifte. Yani birinci tarif. Fil ula birincisinin içine girmiş oldu. Ne girmiş oldu? Ma'rifetül mevdu'i, mevzunun bilinmesi. Ne üzerine bilinmesi? Alel mezhebeyni, her iki mezhep üzerine mevzu bilindi. Mütekaddim ve müteahhir. Yani mütekaddim ulemaya göre makulat-ı saniyenin hallerinden bahseden ilimdir. Yani makulat-ı saniye konuşulacak. Makulat-ı saniye konuşulacak. Ki makulat-ı saniye dediğimiz şey tasavvura tasdikattir. İkinci müteahhir mezhep üzerine de tasavvura tasdikatın halleri, tasavvurat ve tasdikattir. Her iki mezhep üzerine mevzunun bilinmesi birincinin içinde yer aldı. Fen derece yer aldı. Fil ula. Birincisinde. Birincisine fil cihetil ula, yani birinci cihet itibariyle tanım yaptık. Öyle değil mi? Fil ula yani fil cihetil ula. Et tarifu, yani mevzuyla ilgili evet, yapılan tarif evet, iki tane tarifte evet, ikisi. Fil ula ne demek? Fil cihetil ula yani birinci cihette. Fil cihet neydi o? Fil cihetil vahdi ezzatiyye. Cihet-i vahdi-i zatiye itibariyle, yani mevzusu itibariyle yapılan tanımda yer aldı. Ne yer aldı? Ma'rifetül mevdu'i, mevdunun bilinmesi. Onun içine girdi. O tanımı gören adam ilm-i mantıkın mevzusunu anlamış oldu. Alel mezhebeyin, her iki mezhep üzerine. Ve fitaniyeti, ikincisinde de yer aldı. İkincisi neydi? İkincisi ve fi cihetil vahdeti el aradiyeti. Cihet-i vahde aralığı, yani gayesi itibariyle yapılan tanımın içinde de yer aldı. Ne yer aldı? Ma'rifetül gayeti. Gayenin bilinmesi, mantık ilminin gayesi, ismetü zihni anil hatayı fil fikri. Oldu. Ne yapılmış oldu? Anlaşıldı. Mevdu ilmil mantık et tasavvurat ve tasdikat el ma'kulatü saniye. Değil mi? Mevdu ilmil mantık التصورات والتصديقات على مذهب المتأخرين. موضوع علم المنطق أبد نادر، موضوع علم المنطق نادر، المعقولات الثانية على مذهب المتقدمين. غاية علم المنطق، منطق من الغاية سنادر، قسمة الذهن عن الخطأ في الفكر. أبد. ثم أرتك İki cihet ile de şuurlandıktan sonra, yani cihet-i vahde zatiye, cihet-i vahde araziye itibariyle mantık ilminin tanımı bilindikten sonra, evet. Tamam. Sadaka Musa.